ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้ที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมจะไปฝึกกายนี่จะไปตกแต่งร่างกายนี่ให้มันดีมันงามให้มันยั่งยืนต่อไปมันทำไม่ได้ส่วนจิตนี่สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ฝึกให้มันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาก็ทำได้ว่าแต่คนเรานี่นะเบื่อกิเลสหรือไม่มันปัญหาอยู่ตรงนี้เบื่อกิเลสหรือไม่เบื่อทุกข์หรือไม่ปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เบื่อกิเลสไม่เบื่อทุกข์มันก็ไม่พยายามหาทางออกจากทุกข์ท่านอุปมาไว้เหมือนตัวหนอนอยู่ในส้วมมันก็ว่ามันได้อยู่ดีมันได้กินดีใครมาชวนไปอยู่ที่อื่นมันไม่ไปแล้วมันเป็นอย่างงานเรื่องมันนะถ้าหากว่าเป็นคนอย่างนี้นะจ้างตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นให้ไปแช่อยู่ในส้วมนั้นมันก็ไม่เอาไม่ไปทั้งนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะความรู้ความเข้าใจความฉลาดมันยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันสัตว์เหล่านั้นมันความรู้มันแคบเต็มทีมันไม่มีความรู้กว้างขวางอะไรเลยมันไม่ได้พิจารณาเห็นว่าอ้าวสถานที่เราอาศัยอยู่นี่มันโสโครกสกปรกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมันคิดไม่ได้เลยเพราะว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่มากมายเป็นอย่างนั้นไอ้คนเรานี่นะมันก็มีอินทรีย์ยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันอย่างนั้นแหละผู้มีวาสนาบารมียังอ่อนอยู่มันก็หลงสมมุติหลงบัญญัติของโลกไปโลกเขาสมมุติว่าอะไรสวยงามก็ยินดีไปตามโลกเขาสมมุติว่าทำอย่างนั้นมันสนุกสนานดีต่ออายุให้ยืนยาวนานเช่นนี้ก็ดิ้นไปตามเขานี่นะไม่หวนมานึกถึงความจริงของสรรพสิ่งทั้งปวงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเลยเป็นอย่างนั้นคนส่วนมากเมื่อกิเลสตัณหามันครอบงำจิตใจเอาแล้วก็ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่นึกถึงเลยนึกไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นระเบียบในพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้เป็นผู้มันประชุมกันเนืองนิดเนี่ยเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่บัญญัติสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พงไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นั้นภิกษุเราใดเป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ คารพนับถือเชื่อถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาเมื่อมาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำ7 ประการนี้เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเลยผู้ใดประพฤติปฏิบัติไปตามแล้วไอ้นี่แหละการที่คนเราจะตื่นตัวได้จะมีความรู้สึกกว้างขวางออกไปได้ก็เพราะอาศัยการหมั่นประชุมกันบ่อยๆนี่นะมีเรื่องอะไรก็พูดกันในที่ประชุมนี้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงไม่พระองค์ไม่ได้เป็นเผด็จการเลยพระองค์จึงได้ทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันรักให้กันเมตตาเอ็นดูกันโดยฐานที่ต่างคนต่างก็แสวงหาทางออกจากทุกข์เหมือนกันต้องการความสุขเหมือนกันเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เหมือนกันใครๆก็ไม่อยากได้ทุกข์เราพูดถึงความทุกข์แล้วก็จะเบื่อหน้านี้แต่อย่างนี้นะเราต้องอ่านดูความประสงค์ของกันและกันให้ออกการอยู่ร่วมกันเมื่อต่างคนต่างมีเจตนาดีเบื่อความเป็นอยู่ในโลกอยากพ้นทุกข์ก็จึงหนีเข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติธรรมผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าก็บวชเป็นภิกษุสามเณรไปสุภาพสตรีก็มาบวชนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8ทำตัวเป็นคนผู้เดียวไอ้ผู้ที่ยังนุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิ้วยังไม่ได้ก็มานุ่งขาวห่มขาวไม่ต้องโกนผมพยายามปฏิบัติไปบางคนก็อาจจะนุ่งขาวห่มขาวไม่ได้ก่อนก็มารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์และปฏิบัติวัดวาอารามสมัครเป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงหมู่เลี้ยงคณะไปหมู่นี้มันล้วนแต่เป็นการพยายามออกจากทุกข์ทั้งนั่นเลยเพราะว่าเมื่อมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวอยู่ในวัดวาอารามแล้วทั้งทางกายและทางจิตใจก็ทำให้เป็นใจเดียวพยายามทำใจให้เป็นใจเดียวอย่าให้เป็น2 ใจ 3 ใจไปนี่แหละการที่มันจะพ้นจากทุกข์ได้มันก็อยู่ตรงที่ทำใจให้เป็นหนึ่งเป็นใจอันเดียวใจอันเดียวนี่มันไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่คล้องกับอะไรอาศัยของไม่เที่ยงแต่ไม่ยึดไม่ติดอยู่ในของไม่เที่ยงนั้นข้อบุญกรรมมันแต่งมาเนื่องจากว่าตนสร้างบารมียังไม่เต็มจำเป็นก็ต้องมาใส่ขันธ์5นี้สร้างบุญบารมีไป ขอให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นถึงมันจะไม่เที่ยงไม่ทนถาวรวิบัติแปรปรวนไปยังไงก็ต้องอดต้องทนต้องอดต้องทนเพื่อได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปผู้ใดอดทนได้ผู้นั้นก็จะรู้เท่าทุกข์ต่อไปเพราะว่าทุกข์นี้พระศาสดาทรงสอนให้รู้เท่าเนื่องจากว่าทุกข์นี่มันมีขันห้าเป็นฐานที่ตั้งเมื่อขันห้านี้ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นมันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นมานี่โดยเฉพาะร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้ดวงจิตนี่มันก็มีบุญกรรมเป็นเครื่องน่วงเหนี่ยวให้อาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี่ขันธ์ห้านี่ยังไม่แตกไม่ดับตราบใดมันจะหนีจากขันธ์ห้านี่ก็ยังไม่ได้ดังนั้นต้องอดต้องทนเพ่งดูความไม่เที่ยงของขันธ์ห้านี่เสมอไปอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากสัมผัสคือในระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันเราจะไม่ให้มันรับรู้ความสัมผัสอันไม่น่าพออกพอใจต่างๆก็ไม่ได้เราจะไม่รับรู้สัมผัสอันเป็นสิ่งที่น่าพอใจต่างๆก็ไม่ได้เพราะว่าโลกสันนิบาตอันนี้มันก็มีสิ่งที่น่าพอใจหนึ่งสิ่งที่ไม่น่าพอใจหนึ่งเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรสิ่งที่ตนพอใจหรือไม่พอใจเหล่านั้นมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนแตกดับไปรู้อย่างนี้แล้วก็ควบคุมจิตตัวเองให้ตั้งอยู่กลางกลางไม่เอียงไปข้างพอใจไม่เอียงไปข้างไม่พอใจควบคุมจิตดวงนี้ให้ได้เราจะไปอยู่ลอยๆแล้วให้มันหนักแน่นไปเองให้มันเป็นกลางไปเองนี้มันไม่ได้นะให้เข้าใจตัวเองต้องควบคุมตัวเองเข้าไปต้องอดต้องทนต้องสะกดความรู้สึกอันนี้ไว้นี่แหละต้นเหตุที่มันจะหลุดจะพ้นไปได้ค่อยเข้าใจก็มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็การที่จิตจะเข้าสู่ทางสายกลางได้มันก็ต้องฝึกอย่างที่ว่านี่เนี่ยต้องอดต้องทนต้องรู้จักข่มจิตในเวลาจิตมันเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆอย่าปล่อยให้มันเพลินไปอย่างนั้นต้องข่มจิตไว้สะกดจิตไม่ให้มันคิดไม่ให้ปรุงแต่งไปนี่แหละคำว่าการฝึกนะให้เข้าใจการข่มการอดเช่นนั้นน่ะมันก็ต้องเกิดทุกขเวทนาเป็นธรรมดาแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องกิเลสผสมผสานอยู่ด้วยคันเมื่อเราฝึกอดทนต่อทุกขเวทนาอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะพ้นจากอำนาจแห่งตัณหานี่ตัณหามันก็จะไม่ยอมง่ายๆมันก็กระทบกระทั่งมันก็ดนจิตดนใจให้ วันไหวไปตามทุกขเวทนาต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาเนี่ยนะหากว่าจิตนี้ไม่รู้เท่าเวทนาแล้วตัณหามันก็ย่อมเกิดขึ้นมันเป็นงั้นดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ต้องเข้าใจหลักที่เราจะเอาชนะความทุกข์และชนะตัณหาได้โดยรูปรัตตัดตอนนะถ้าเราจะไปพิจารณาไปกว้างๆออกไปเลื่อยเปื่อยไปอย่างเงี้ยไม่มีที่จบไม่มีที่จบตรงได้เหมือนอย่างที่เขาเจาะรูตรงเนี้ยจะต้องเจาะให้เป็นรูทะลุไปโน่นนึงเขาก็พยายามเจาะอยู่ที่เดียวนั่นเลยเจาะไปเจาะมาไม่ท้อไม่ถอยนานเข้ามันก็ทะลุไปทางข้างโน่นได้ถ้าไปเจาะไปหน่อหนึ่งแล้วมันยากเหลือเกินตรงนี้เอาแล้วก็ย้ายไปเจาะที่อื่นอีกเห็นว่ามันยากกว่าย้ายไปอีกอย่างนี้ลองคิดดูสิมันจะเป็นรูได้ที่ไหนล่ะมันจะทะลุได้ยังไงอ่ะที่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเห็นว่าตัณหามันมีกำลังมันลบเล่าจิตใจให้พุ่งท่านให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นอย่างนี้นะท้อใจเสียไม่ไหวหรอกเราต้องผ่อนผันซะก่อนอย่างนี้ผ่อนผันเท่าไรตัณหามันก็ยิ่งกำเริบขึ้นมันเป็นงั้นดังนั้นเราต้องทำลายปัจจัยของตัณหาลงไปแล้วตัณหามันก็เกิดไม่ได้ก็เพ่งเวทนานั่นรู้เท่าเวทนานั่นนั่นเช่นอย่างความกำหนัดยินดีมันก็เป็นก็มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นเหมือนกันงี้นะเอาเพ่งทุกขเวทนาอันนั้นไม่วิตกวิจารไปพอใจอะไรกับอารมณ์ต่างๆเพ่งอยู่แต่เวทนานั่นเมื่อรู้เท่าเวทนาไม่ยึดถือว่าเวทนานี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะไรอย่างนี้ก็เวทนานี้มันก็ดับสิเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วเพราะว่าจิตมันสร้างขึ้นอันเวทนาอย่างว่านี่นะไม่ใช่เกิดจากโรคภัยทางกายมันกำเริบไม่ใช่อย่างนั้นจิตสร้างอารมณ์แห่งความกำหนัดขึ้นในใจเองเมื่อจิตเห็นว่าควรละควรรู้เท่าเวทนาเหล่านี้นะไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเพราะมันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เห็นอย่างนี้แล้วก็ใจกล้าไม่ท้อถอยอ่ะเพ่งอยู่นั่นเมื่อมันรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเราจริงจังแล้วนี่เวทนานั้นมันก็ระงับไปความกำหนัดต่างๆมันก็ระงับไปตามเวทนามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเราจะไปใช้อุบายกว้างๆอะไรมาคิดมาสอนจิตอันนี้ให้มันละความกำหนัดยินดีไม่มีทางขอให้เข้าใจมันต้องเอากันใกล้ๆนี่แหละเพราะเวทนาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาความทะเยอทะยานอยากอันไม่มีขอบเขตเลยนี่ก็เมื่อกล่าวโดยรวมๆแล้วก็เรียกว่ามันอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจนี่เองไม่ได้หมายอย่างอื่นหรอกคำว่าตัณหาความอยากเนี่ยดังนั้นมาห้ามจิตนี่เสียจะให้มันอยากนี่นะสำคัญตรงนี้เมื่อห้ามจิตได้ความอยากมันก็ไม่เกิดในใจนี่ก็จะไม่ให้อยาก ได้อะไรบ้างหรือว่างั้นเพราะได้อาศัยปัจจัยอยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่ได้หมายอย่างนั้นความพอใจอันใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันใดมันก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะแล้วเราไม่ต้องยินดีกับมันยินร้ายกับมันหมายความว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าการได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันไม่ก่อให้เกิดราคะเป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรต่อจิตใจหมายความว่าเมื่อฝึกจิตให้รู้แจ้งนะให้รู้เท่าแล้วนะเช่นรูปอย่างนี้ก็เราอาศัยตานี่นะมองเห็นรูปต่างๆเมื่อก็จึงค่อยทำการทำงานได้นี่นะเรามองดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นแล้วทำสิ่งนั้นๆลงไปอย่างนี้เอายกตัวอย่างเช่นเราบิณฑบาตอย่างนี้นะอันนี้เพื่อบำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่ลองคิดดูประโยชน์ตนก็ได้อาหารมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ประโยชน์ผู้อื่นเขาก็ได้ทำบุญทำทานเพราะเขารู้ว่าพระเนรมีศีลมีธรรมไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาเขาจึงยินดีบริจาคเมื่อเช่นนั้นเขาก็ได้บุญได้กุศลด้วยเนี่ยถ้าหากว่าไปวินทบาทเนี่ยไม่สำรวมแล้วเนี่ยเหลียววกเหลียวแวกมองเหม่อโน่นนี่เหม่อที่นี่ญาติโยมเขาเห็นเขาก็ว่าเอ๊ะพระเนี่ยไม่สำรวมระวังแสดงว่ามีจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาคลายศรัทธาเลื่อมใสลงมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรก็เดินไปก็สร้างกิเลสไปในใจปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเช่นนี้ก็จะเป็นประโยชน์อะไรล่ะการบิณฑบาตนะนั่นเองเป็นประโยชน์หน่อยหนึ่งก็ได้อาหารมาฉันเท่านั้นแต่ไม่เป็นอุบายที่จะละกิเลสถ้าหากว่าเดินบิณฑบาตนี่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้โดยเฉพาะเมื่อสำรวมจิตได้แล้วมันก็สำรวมตาสำรวมหูได้เหมือนกันเนี่ยก็อย่างนั้นสำรวมจิตไปเพ่งพิจารณาจิตของตนว่าจิตตนเป็นปกติอยู่ก็ประคองจิตที่เป็นปกตินั้นก็ประคองจิตที่เป็นปกตินั้นให้สม่ำเสมอไปอย่าให้มันวอกแวกก็อาศัยสติความระลึกได้นี่แหละหมายความว่าเราไม่ระลึกไปทางอื่นระลึกเข้าไปหากายหาจิตนั้นแต่ก็ต้องระมัดระวังภายนอกด้วยมันเป็นอย่างนั้นไอ้การสำรวมในที่นี้นะเมื่อเราทำได้อย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งตนและทั้งผู้อื่นอันนี้ไม่เฉพาะแต่ไปวินทบาทเท่านั้นไปไหนอยู่ไหนก็ตามไปไหนอยู่ไหนก็มีสติสัมปชัญญะรักษาจิตตรงนี้ให้เป็นปกติให้ดำเนินอยู่ทางสายกลางให้มันเป็นกลางอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นกลางได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หมายก็ว่างั้นแต่ถ้าเผลอๆแล้วมันก็อาจจะเป็นกลางไม่ได้แต่ก็อย่าให้มันเผลอไปนานให้มันเผลอไปประเดี๋ยวประดาวรู้ตัวแล้วก็รีบสำรวมจิตทันทีเพ่งจิตทันทีอย่างนี้เพ่งละอารมณ์ที่มันเผลอมันหลงคิดหลงปรุงไป เมื่อสกัดกั้นจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็ละอารมณ์นั้นได้อารมณ์นั้นมันก็ดับจากจิตไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันวิธีฝึกฝนดวงจิตใจโดยทางลัดไม่อ้อมค้อมมันต้องเพ่งความรู้สึกอันนี้นะเป็นหลักเรื่อยไปเลยสติมันต้องอยู่กับความรู้สึกอันนี้เป็นส่วนใหญ่เว้นเสียแต่เวลามีกิจการงานอะไรก็เรื่องคิดเรื่องพิจารณาเรื่องการเรื่องงานต่างๆก็จึงใช้สตินี้ไปเพ่งดูการงานต่างๆถ้าจิตตั้งมั่นลงไปแล้วสติเราเพ่งการงานต่างๆมันก็รู้มันก็เห็นการเห็นงานนั้นๆว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเจนเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะแล้วมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อจิตใจถ้าหากว่ามีสติควบคุมจิตได้อยู่เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ขาดสติเนี่ยสติอ่อนนี่มันย่อมไหวไปตามอารมณ์ง่ายนี่จะให้พิจารณาให้เห็นจุดบกพร่องของการปฏิบัติธรรมแต่ละคนละคนมันบกพร่องอยู่ตรงนี้นะส่วนมากนะบกพร่องสตินี่แหละสติระลึกควบคุมจิตไม่เพียงพอหมายความว่างั้นมักจะใช้สตินี้ระลึกไปทางอื่นมากกว่าที่จะระลึกเข้ามาหาจิตนี้นี่นะขอให้พิสูจน์ดูนะมันจะเป็นความจริงไหมถ้าเห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างสติให้มันอยู่กับจิตกับใจกับกายเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าไม่เข้าใจจุดนี้แล้วมันจะปฏิบัติไปนานเท่าไรก็ไม่ได้ผลนะจิตใจไม่หนักแน่นจิตใจไม่กล้าหาญเลยไม่กล้าหาญที่จะละกิเลสต่างๆในหัวใจนั่นนะนั่นแหละคนละกิเลสไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเมื่อสติมันอ่อนแอแล้วจิตมันก็อ่อนแอไปเหมือนกันอย่างนี้นะยังว่าจิตนี่มันจะเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยสติอย่าไปลืมมีสติประคับประคองอยู่เรื่อยไปอ่ะอย่างนี้นะมันจึงไม่ปมมามันจึงไม่สะดุ้งต่ออารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมามันจึงไม่หวั่นไหวไปตามเราต้องมันฝึกทำสติมันแก่กล้ามันระลึกเข้ามาหาจิตหากายนี่ให้รู้กายตามเป็นจริงให้รู้จิตตามเป็นจริงความจริงน่ะจิตนี่มันก็ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรหรอกพระพุทธเจ้ายังแสดงไว้ในสติปัฏฐานให้เพ่งพิจารณาให้เห็นจิตในจิตให้สักแต่ว่าไม่เป็นจิตหรือสมมุติเฉยๆมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยมันเป็นแต่เพียงธาตุรู้เท่านั้นเองอ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะไปฝึกมันทำไมบางคนก็จะคิดอย่างนั้นแหละเมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องมันจะไปยังไงก็แล้วแต่เรื่องมันไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นไอ้จิตดวงนี้ถึงไม่ใช่ตัวตนของเราแต่หมายความว่ามันก็เป็นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตอันนี้มันมีความรู้สึกนึกคิดไปตามกระแสของโลกได้มันซึ่งไม่เหมือนธรรมชาติอย่างอื่นเช่นดินน้ำไฟลม ต่างๆรูปเสียงต่างๆวันนี้มันคิดอะไรไม่ได้มันไม่รู้จักทุกข์มันไม่รู้จักร้อนหนาวอะไรรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นผู้ที่มารู้จักความไม่เที่ยงของโลกรู้จักความทุกข์ทนได้ยากลำบากก็เพราะจิตดวงนี้เองนะเฉพาะจิตดวงนี้แหละจิตดวงนี้แหละเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าจิตดวงนี้มันได้สะสมบุญกุศลมาแต่ก่อนมากมันก็ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าใจได้เช่นพระองค์เจ้าทรงสอนทุกข์เป็นของควรรู้เท่าไม่ใช่สอนให้ละไม่ได้ขันธ์ห้ายังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั่นอย่างนี้นะผู้มีบุญวาสนาบารมีได้ฟังแล้วมันก็เข้าใจโอ้ไปมันเป็นงั้นเมื่อตัณหานี่มันระงับไปแล้วทุกขเวทนาต่างๆมันก็เบาลงแล้วก็มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันกฎธรรมดาของมันมีอยู่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่กฎธรรมดามันมีอยู่ประจำโลกอย่างนี้นะอันไม่มีเกิดไม่มีดับแต่พระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นขอให้เข้าใจกันดังนั้นแหละนักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านจึงสร้างบุญบารมีไปไม่หยุดไม่ยั้งเพื่อให้บุญบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้ช่วยดวงจิตให้เข้าสู่นิพพานไปก็จะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่กับโลกอันนี้อีกอันจิตที่เมื่อมันฉลาดแล้วมันได้รับการฝึกมันได้รู้จักคมรู้จักทำให้สงบรู้จักปลอบเวลามันหงอยเหงาเศร้าโศกผิดหวังอะไรต่ออะไรน้อยเนื้อต่ำใจมาอย่างนี้นะก็มีอุบายสอนให้มันรู้ว่าเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังไปทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาแต่ที่ไหนเพราะทุกสิ่งที่ตนผูกพันอยู่นี้ล้วนแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเมื่อมันมีได้แล้วมันก็มีเสียแต่ก็มันไม่ใช่เสียไปตลอดมีทางได้ก็มีอย่างนี้ได้มาแล้วก็ได้อาศัยมันไปชั่วระยะหนึ่งมันก็หมดเขตของมันไปแต่ละอย่างยกตัวอย่างเช่นอาหารรับประทานเข้าไปในกระเพาะแล้วไปถ้าก็ย่อยส่วนละเอียดไปเลี้ยงร่างกายส่วนยาก็เป็นกากก็ถ่ายเทออกไปก็อย่างนี้นะมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยผ้านุ่งผ้าห่มเอ้านุ่งไปห่มไปนานเข้าก็ผุไปชำรุดไปทิ้งไปเอาผืนใหม่มานุ่งมาห่มไปพิจารณาดูให้มันเห็นความไม่เที่ยงสิ่งที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะให้มันเห็นชัดอย่าประมาทเมื่อมันเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอันนี้เมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดยินดีพอใจลงไปจิตมันก็เป็นกลางแล้วบัดนี้นะเป็นมัชฌิมาเป็นทางสายกลางเลยเอ้าสิ่งที่น่ายินร้ายกระทบกระทั่งมาก็ไม่ยินร้ายจิตก็เป็นกลางอยู่ได้สิ่งที่น่ายินดีพอใจต่างๆกระทบกระทั่งมาก็ไม่ยินดีพอใจ ตกลงว่าจิตอย่างนี้นะก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางต่อของไม่เที่ยงพูดง่ายๆถูกไหมเป็นกลางต่อสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันแล้วก็มีแต่เพียงว่ากำหนดรู้อยู่รู้ความเกิดของสรรพสิ่งทั้งปวงแล้วรู้ความแปรปรวนของมันรู้ความแตกดับของมันไปนี่จิตที่ฝึกให้ดีแล้วที่ตั้งมั่นโดยดีแล้วก็ย่อมมีแต่กำหนดดูรู้ความเกิดความแปรปรวนแตกดับของสังขารทั้งหลายไปอยู่เงี้ยเพราะว่ายังสละมันไม่ได้นี่เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังอุปถัมภ์บำรุงอยู่แล้วจะละมันทิ้งเสียมันละก็ละไม่ได้คนผู้ที่เบื่อทุกข์แต่ไม่มีปัญญาเมื่อตนได้ประสบความทุกข์แล้วไม่มีปัญญาหาทางออกไม่รู้เท่าทุกข์เหล่านั้นได้มันก็คับแค้นใจอย่างแรงก็ฆ่าตัวตายเท่านั้นนึกว่าเมื่อฆ่าตัวตายลงไปแล้วมันจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วมันหาพ้นไม่พ้นแล้วยิ่งเป็นกรรมเป็นเวรอีกตามสนองไปเกิดไปชาติใดเมื่อถึงเวลากรรมอันนั้นมาสนองแล้วมันก็คิดฆ่าตัวตายมันบันดาลให้ผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคับแค้นใจอย่างแรงขึ้นมาเนี่ยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกับชาติที่ปัจจุบันที่ฆ่าตัวตายอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่นี่ถึง500ชาตินะจึงจะหมดเขตของกรรมเวรอันนี้ดังนั้นสาธุชนทั้งหลายไม่ควรที่จะไปคิดฆ่าตัวตายเลยแม้ว่ามันจะผิดหวังในชีวิตอย่างไรก็ตามก็ขอให้หันหน้าเข้าวัดเข้าวาให้ไปฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำบุญทำทานไปอย่างนี้จิตใจมันก็คงจะคลายความทุกข์ความร้อนลงไปได้บ้างถ้าว่าเข้าวัดบ่อยๆเข้าไปมันก็จะมองเห็นช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพได้เพราะว่าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะสอนให้คนไปพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อบุคคลยังไปพระนิพพานยังไม่ได้ก็ทรงสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอย่าไปทำไปในทางบาปทางกรรมมันเป็นทุกข์ไปในเบื้องหน้า อย่างนี้แหละทรงสั่งสอนให้เลือกอาชีพอันใดมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อทุกข์ก็อย่าไปทำมันอาชีพใดพี่นายเห็นแล้วไม่ขัดต่อศีลอย่างนี้ก็จึงทำการงานอันนั้นการงานที่ไม่ขัดต่อศีลก็มีเยอะในโลกอันนี้นะไม่ใช่แต่มีแต่การงานที่ขัดต่อศีลผู้มีปัญญามันก็ย่อมเป็นเช่นนี้แหละไม่ยอมจนกรอกหมายความว่าอย่างนั้นนี่แหละอันการฝึกจิตมันก็มีคุณานิสงส์อย่างนี้เองนะขอให้เข้าใจก็ฝึกเพื่อตนนั่นแหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นอะไรนะเพื่อดวงจิตเองนั่นแหละละความยึดความถือทุกสิ่งทุกอย่างหัดละหัดปรุงหัดวางลงไปแล้วดวงจิตนั้นมันก็หลุดพ้นไปแล้วเมื่อมันอินทรีย์มันแก่กล้ามเต็มรอบแล้วมันก็มีกำลังเต็มที่ถอนรากถอนเง่าของกิเลสหายทิ้งไปหมดได้เลยอย่างนี้นะการฝึกขนอารมณ์ตนนะมันมีคุณานิสงส์มากมายอ่ะ ทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางไปดูลำดับเลยเมื่อมันน้อยไปน้อยไปนี่กำลังบุญกุศลสติปัญญามันมากขึ้นกว่ากิเลสนั้นบัดนี้มันก็ถอนรากของกิเลสนั้นขาดออกไปจากกิจสันดานนี้ได้มันเป็นการเดิมมานะต้องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาตามอุบายที่แนะนำสั่งสอนนี้ให้เข้าใจความหมายเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วก็ลงมือทำความเพียรไม่ต้องคอยให้อุปัชฌาย์อาจารย์บังคับบัญชาอย่างนี้ทำได้ถ้าไปหวังอย่างนั้นอยู่ไม่ได้แล้วใครจะไปตามสั่งสอนเราทุกอิริยาบถไม่มีเพื่อนแนะนำสั่งสอนให้แนวทางปฏิบัติชี้ให้แล้วอันปฏิบัติยืนหลักอยู่อย่างไรก็แนะนำมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยืนหยัดอยู่ในข้อปฏิบัตินั้นแล้วมันก็พึ่งตัวเองได้ในคนเราวันนี้ฝึกจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นแล้วก็พึ่งตัวเองได้นะคนเรามันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจให้เต็มความสามารถของใครของเราดังแสดงมา